abonament i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk, dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Byli komendanci główni Straży Pożarnej rozmawiają ze śledczymi z Katowic. Zostali zatrzymani w ramach śledztwa w Kolegium Humanum. Skutki wojen handlowych Trumpa rykoszetem uderzą w Polskę, ostrzega przed tym ekspert. Kierowcy jeżdżący mimo sądowego zakazu stracą prawo jazdy. Na finiszu są prace nad ustawą zmieniającą obecne przepisy. W katowickiej prokuraturze trwają przesłuchania w sprawie nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Artur Zubek śledzi napływające stamtąd doniesienia. Około godziny 10 w oddziale zamiejscowym prokuratury krajowej w Katowicach wznowione zostały przesłuchania 4 osób. Taką informację przekazała mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego prokuratury krajowej. Wśród zatrzymanych jest 2 byłych komendantów głównych Państwowej Straży Pożarnej. Do zatrzymań doszło wczoraj w Warszawie. Po przesłuchaniu zatrzymani przewiezieni zostali na Śląsk. To właśnie katowicka prokuratura prowadzi śledztwo, w którym zatrzymanych zostało już niemal 60 podejrzanych. Wśród nich są politycy, samorządowcy czy urzędnicy, którzy usłyszeli łącznie ponad 320 zarzutów. Przypomnę, że śledztwo CBA w sprawie Kolegium Humanum dotyczy prywatnej uczelni, która miała handlować dyplomami umożliwiającymi aplikowanie na wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. A relacjonował Artur Zubek. Polska pośrednio czuje skutki wojen handlowych Donalda Trumpa, tak uważa główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jak tłumaczył, mimo że Polska nie jest dużym eksporterem towarów do USA, to polscy konsumenci odczują cła nałożone na Unię Europejską. Firmy też mogą je odczuć, ale raczej nie od razu. Gdyby się okazało, że ta wojna celna potrwa dłużej niż wszyscy by sobie tego życzyli, no to okaże się, że część firm, które rzeczywiście mają silne powiązania z eksportem do Europy Zachodniej, ale też do Stanów Zjednoczonych, będą musiały zrewidować swoje plany produkcyjne, być może też zatrudnieniowe. Ekspert dodał, że w sytuacji nałożenia przez USA wysokich ceł na Europę, Unia powinna podpisać umowę z Mercosur. Amerykańskie daniny oprócz wspólnoty mają objąć też Kanadę, Meksyk i Chiny. Walka z piratami drogowymi wchodzi w nową fazę. Kończą się międzyresortowe i społeczne konsultacje dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy. Jedną z propozycji resortu infrastruktury jest odbieranie prawa jazdy tym, którzy przekroczą prędkość na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym. Prawo jazdy będzie też można stracić za jazdę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Ktoś, kto prowadził i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, zaraz dostanie dożywotni, już bez nakładania na niego przez sąd kolejnych. I to jest dobra koncepcja, dlatego że dożywotni zakaz wiązał się będzie też z wpisem do publicznego rejestru. Będzie można sprawdzać, kto w mojej miejscowości ma dożywotni zakaz, kto nie powinien prowadzić. No, jeśli on wyjedzie, to społeczeństwo łatwiej będzie mogło reagować przy tak wątłej liczbie policjantów. No to spowoduje, że tych ludzi będziemy z dróg usuwać. Jednocześnie ten projekt ma utrudnić sędziom orzekanie wobec takich osób kar w zawieszeniu. Mówił Łukasz Zboralski z portalu BRD24. W ubiegłym roku w wyniku wypadków drogowych zginęło 1881 osób, a 25 tysięcy zostało rannych. Głośno było w mediach m.in. o wypadkach spowodowanych przez kierowców, którzy mieli sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Słowacki rząd chce zapisać w konstytucji uznawanie wyłącznie 2 płci, męskiej i żeńskiej. Projekt przyjęty przez gabinet Roberta Ficy trafi teraz do parlamentu. Pozostałe z proponowanych zmian dotyczą suwerenności Słowacji w kwestiach światopoglądowych, kulturowych i etycznych. Do konstytucji miałby też trafić zapis gwarantujący równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za wykonaną pracę oraz artykuł mówiący o możliwości edukacji seksualnej w szkołach wyłącznie za zgodą rodziców. Projekt zmian w konstytucji wynika z ogłoszonej w styczniu przez premiera Roberta Fice tamy przed progresywizmem. W przeciwieństwie do zapowiedzi szefa rządu nie ma w nim zapisu o pierwszeństwie słowackiego prawodawstwa nad prawodawstwem unijnym. Niektóre z jego propozycji zostały zmienione zgodnie z sugestiami konserwatywnych partii opozycyjnych. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Polsce Sąd Najwyższy nie uprościł niedawno procedurę korekty płci. Co się zmieniło? Między innymi o tym powiemy w Zapraszamy do Trójki po 17.20. Wiosna tuż, jutro na termometrach w niektórych miejscach może być nawet 20 stopni Celsjusza. Już dzisiaj było ciepło, więc od razu na ulicach zrobiło się więcej ludzi. Już poczuliśmy wiosnę. Pierwszy dzień dzisiaj, bo wczoraj jeszcze zimno było. Ptaki śpiewają, kaczki pływają. Czuję, już w powietrzu, chyba z 15 stopni. Tak przysiadłam na słoneczku, no, żeby tak te pierwsze promienie słońca ogrzać się trochę. Widzę, że wiosna. Pągi na drzewach, ciepło. I czapkę zdjęłam. Spaceruję dla kroków, dla zdrowia, a dzisiaj po prostu jest przyjemniej niż do tej pory. Mówili mieszkańcy Warszawy. Wiosenna aura utrzyma się do przyszłego tygodnia. Ochłodzenie dopiero w środę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim trwa konkurs drużyn mieszanych. Mowa o skokach narciarskich. Dobra informacja jest taka, że do drugiej serii awansowali Polacy. Zajęli 7 miejsce po 4 skokach na prowadzeniu Norwegia przed Słowenią i Austrią. Na tym samym narciarskim mundialu rywalizowali w biegach w sprincie drużynowym. Złote medale wywalczyły Szwedki oraz Norwegowie. Polki Izabela Marcisz i Monika Skinder zajęły 11 miejsce, a Polacy Maciej Starenga i Kamil Bury 15. Opuszczamy śniegi na rzecz zielonych muraw, na których zaprezentują się dzisiaj piłkarze w Lidze Mistrzów. O 18.45 zagrają w Rotterdamie Feyenoord z Interem Mediolan. W ekipie holenderskiej jest szansa na występ Jakuba Modera, we włoskiej Piotra Zielińskiego i Nikoli Zalewskiego. Kolejne 3 mecze o 21.00 zagrają Liverpool z Paris Saint-Germain, Benfica z Barceloną, oby z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku. No a w Niemczech Bayern Monachium zagra z Bayerem Leverkusen. W ciągu ostatnich 2 lat zespoły zagrały ze sobą 6-krotnie. Padły 3 remisy, 3 razy górą byli aptekarze. Wcześniejsze 6 spotkań to 5 zwycięstw Bayernu, w tym 5-1 i 4-0 i tylko 1 remis. Dlatego kluczowe mogą być znów decyzje Szabiego Alonso, który na razie ich nie zdradza. Kicker zauważa, że będzie to 8 niemiecki pojedynek w najważniejszych europejskich rozgrywkach, 4 po zjednoczeniu Niemiec. Ostatnim był pamiętny finał przed 12 laty, kiedy Bayern pokonał Borussię Dortmund. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Lidze Mistrzów grają piłkarze nożni, ale także ręczni. Z Chorwatami w Zagrzebiu rywalizować będzie Industria Kielce. Kielczanie, by awansować do fazy pucharowej, muszą wygrać i liczyć na wygraną w innym meczu Barcelony z Kolstad. Początek o 18.45. Później w pierwszym meczu Ligi Mistrzyń Siatkarek zagrają wicemistrzynie Polski w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Deweloper z Rzeszów zmierzy się z potentatem Imoco Corneliano, a o rywalkach więcej powie Agnieszka Korneluk. Najlepszy zespół na świecie aktualnie, co pokazał i w tym sezonie, i w poprzednich. To są jedyne w sumie takie mecze w tym sezonie, gdzie to nie my jesteśmy faworytem. No, żeby walczyć z takim zespołem, naprawdę musimy do 100% swoich umiejętności pokazać. Początek meczu o 20.30. Mieszkańcy południowej Polski, proszę uważać, jeżdżąc w nocy samochodem, bo możecie mieć mgłę ograniczającą widzialność do 400 metrów. Jutro słońce, świetna pogoda, no pogodowa nuda, nawet 20 stopni na południowym zachodzie Polski. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w górach, tam będzie około 10 stopni, ale taka nuda, to ja poproszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczęliśmy 2 godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem do 19 i dużo tematów. Już zapraszam na rozmowę, która za chwilę, o tym, jak wirus HPV wpływa na nasze życie, na nasze funkcjonowanie i co możemy zrobić, żeby wyeliminować go z naszego funkcjonowania i z naszej rzeczywistości. Patrzymy trochę z zazdrością na Australię, gdzie HPV całkowicie został wyeliminowany poprzez szczepienia. Ta rozmowa już wkrótce, ale zapomniałam o tym, że uruchomiłam dla Państwa adres mailowy i mogą Państwo też pisać do mnie w związku z tym. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, więc przypominam, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Numeru telefonu Państwu przypominać nie trzeba, powiem tylko, że Daniel Leśniewski czeka na połączenie od Państwa. Katarzyna First-Wojtkowska realizuje audycję, Monika Suszek dzisiaj ją przygotowała. A ja mówię do Państwa, nazywam się Aneta Aftoniuk. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms. Some real. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Jest 12 minut po godzinie 17 i zapowiadany temat o wirusie HPV przed nami, a obok mnie w studiu Agata Polak-Krygier, Fundacja Sex@PL. Dzień dobry. Dzień dobry, Agata. Dzień dobry. Zacznę od tego trudnego pytania. Postawiłam to pytanie również naszym słuchaczom i słuchaczkom. Czy uprawnione jest, czy możemy tak powiedzieć, że wirus HPV jest tak jak HIV, tyle tylko, że w XXI wieku. Bo to, jak zderzymy spustoszenie, jakie potrafi zrobić z tym spustoszeniem, jaki HIV robił w latach 90. XX wieku, no to to porównanie się pojawia w różnych medycznych magazynach. Ja myślę, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, edukowane przez różnego rodzaju kampanie edukacyjne, w tym naszą Bye Bye HPV. I wydaje mi się, że warto powiedzieć, że HPV dziesiątkuje od lat, od setek lat, bo to jest jeden czyli z najstarszych wirusów. To nie jest XXI wiek, prawda? XXI wiek to jest wiek, w którym mamy wiedzę, ta wiedza jest ogólnodostępna. I pozyskując ją, jesteśmy coraz bardziej świadomi tego i HPV powoduje nowotwory od raka szyjki macicy, po nowotwory gardła, odbytu, kłykciny kończyste i to, co jest ważne i to powinno wybrzmieć najmocniej, że dotyczy nie tylko kobiet i raka szyjki macicy, ale również mężczyzn. A no właśnie, patrzymy sobie na Australię z zazdrością, ponieważ tam HPV został wyeliminowany przez szczepienia. Wiemy o tym, że 25 rok, 2025, czyli ten aktualny, który trwa, jest rokiem edukacji zdrowotnej i profilaktyki w Polsce. Wiemy też, że wczoraj się odbyło w Parlamencie Europejskim spotkanie z ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego po to, żeby omawiać strategię eliminacji tego wirusa w Europie. No więc co w związku z tym wszystkim się wydarza? Bo mówisz o tym, że mamy coraz większą świadomość, ale mam wrażenie, że ta świadomość dotyczy, no powiem brutalnie, baniek takich społecznych, w których funkcjonujemy. Czyli kobiety, które mają córki, mówią o HPV swoim córkom, ale już matki, które mają synów, niekoniecznie. Bo przez cały czas zderzamy się z mitami, o którym zresztą też wspomniałaś, że to dotyczy tylko kobiet, tylko dziewcząt. Mhm. Oczywiście. My na naszych kanałach społecznościowych fundacji obecnie w tym tygodniu rozbrajamy wszelkie mity związane z HPV. Nie tylko o tym, że dotyczy ten wirus tylko kobiet, ale również chłopców. Między innymi no jest to spowodowane tym, że wirus HPV został skorelowany, jakby odkryty w zakresie raka szyjki macicy. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to stwierdzenie, że nie ma profilaktyki bez edukacji. A edukacja to nie jest jeden spot edukacyjny, jedna wizyta w mediach. To jest regularna komunikacja. Powtarzanie tej wiedzy, przekazywanie podstawowych informacji nie co pół roku, tylko codziennie. Więc my się tym zajmujemy. I tutaj też warto wspomnieć o naszym najnowszym projekcie, czyli Lekcje bez tabu, którego przedmiotem są scenariusze lekcyjne, nie tylko dla nauczycieli, ale również rodziców. I wydaje mi się, że... Można pobrać z waszej strony? Można pobrać ze strony lekcjebeztabu.pl. Dzisiaj liczyliśmy ilość pobrań tych scenariuszy i to jest już ponad 3000 pobrań. Wystartowaliśmy raptem półtora tygodnia temu. To pokazuje, więc jak wielkie są potrzeby w tej wielkie sprawie. Wielkie są potrzeby. Mm-hmm. I tylko no, tutaj trzeba sukcesywnie w sposób zdeterminowany działać. Szczepionki. Zacznijmy mówić o tym, bo jest to właściwie jedyna szansa, prawda? Profilaktyka, oczywiście edukacja, powiedziałaś o tym, to jest szalenie istotne, żeby wiedzieć, jak się można zarazić, żeby też nie wstydzić się tego, żeby prosić o testy, żeby sprawdzać, czy jesteśmy zdrowi. To jest oczywiste. Ale szczepionki. Chcę zapytać cię o dostępność szczepionek w Polsce i o cenę szczepionek dla dorosłych osób, bo wiemy, że one są refundowane dla dzieciaków między 9 a 14 rokiem życia, ale co z dorosłymi? Zaczęłabym od ogromnego i gromkiego brawa dla Ministerstwa Zdrowia, które wprowadziło darmowe szczepionki dla dzieci między 9 a 14 rokiem życia do szkół i właśnie poszerzono kohortę. Wcześniej były to dwa roczniki mniej. Więc zamiast skupiać się nad tym, co z dorosłymi, ja bym zaczęła się skupiać na tym, że jesteśmy w sytuacji, w której pokolenie 9 i właśnie tej grupy 9-14 może być pierwszym pokoleniem, które postawi taką grubą kreskę i tym samym będziemy się zbliżać do tej magicznej liczby 60%, w której to możemy mówić, że kraj uporał się Z wirusem HPV. Więc... Nie mogę tych dorosłych porzucić, dlatego że sprawdziłam to, szykując się do naszej rozmowy i szczepionka, która daje taką odporność na 9 tych szczepów, które są onkogenne, właśnie tak, ona jednak jest bardzo droga i w zależności od tego, jaki to jest region, to policzyłam sobie, że trzeba zapłacić około 1000 zł, między 900 a 1500, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, no to jest duża kwota. Myślę, że wiesz, dla młodych dorosłych, którzy wchodzą w życie, to jest często decyzja, czy zapłacić rachunek za prąd, czy zapłacić rachunek za swoje zdrowie. Oczywiście, ale po pierwsze jest też druga szczepionka dwuwalentna, która chroni przed dwoma najgorszymi odmianami tego wirusa. Natomiast... Tańsza? Tańsza i refundowana w wysokości 50%, więc warto, to po pierwsze. Po drugie, my zawsze to porównujemy do leczenia, z jakim mierzymy się, kiedy stajemy twarzą w twarz z diagnozą o nowotworze. Więc w przeliczeniu, oczywiście no, to jest jak na jednorazowy wydatek. Wyjąć z kieszeni, dużo, jasne. Oczywiście, natomiast to jest inwestycja. Apelujesz o kontekst. Apelujemy o inwestycję w zdrowie i to jest najpiękniejsza inwestycja, jaką w życiu możemy podjąć. No dobra. Inwestujmy, proszę państwa, i apelujemy o to z Agatą Polak-Krygier z Fundacji Sex@PL. Inwestujmy w zdrowie naszych córek i naszych synów. Apelujmy też do innych dorosłych, żeby ta wiedza o szczepionkach i wiedza o HPV szerzyła się jak największą falą. Bardzo ci, Agata, dziękuję za wizytę w Trójce. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam do telefonowania, do opowiadania swoich historii i oczywiście dziękuję już za te, które się pojawiły. All around me. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i komentują Państwo istotę wirusa HPV. Rok temu miałam rozpoznanie właśnie wirusa HPV z przerzutem jako nowotwór złośliwy. Mam usunięty węzeł chłonny, migdałki podniebienne, jestem po radioterapii. No i tak się wszystko dobrze zakończyło, że właściwie w przyszłym tygodniu już jestem po leczeniu i wracam do pracy. Także można z tego wyjść, tylko diagnoza musi być dobra. Bardzo dziękuję za ten telefon, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon i za nadzieję, bo mam nadzieję, że to właśnie nadzieja jest tym, co spowoduje, że ruszą Państwo do lekarzy po to, żeby się diagnozować i po to, żeby ten wirus skutecznie zwalczyć. Słuchają Państwo Trójki i też komentują kwestię nauczyciela przyszłości. Ja jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem. Czasy spokoju to już minęły, a ten spokój jest potrzebny ogromnie nauczycielom. Czyli to, żebyśmy wiedzieli, co będzie za rok, co będzie za pół roku, jak sobie może zaplanować kwestie chociażby dokształcania. Nie wiem, z kim debatowano, z kim rozmawiano w kierunku właśnie, co zmienić, jakie są problemy. Nikt o to nie pyta. Robi się to odgórnie po prostu i partia wie lepiej. Robimy tu i teraz, taki mamy pomysł i koniec. Łatwo jest powiedzieć, że trzeba znaleźć nauczycieli. Jak dla mnie bolączką współczesnej oświaty i szkolnictwa jest fakt, że zawód nauczyciela w ogóle stracił wszelki szacunek i estymę jakąkolwiek. Nabroiłem coś, to mnie nauczycielka wystrzelała linijką po łapach i wiedziałem, że zrobiłem źle. Ja sobie zdaję sprawę, że nietykalność cielesna dziecka jest wartością, ale bez przesady. No nie, to nie mogę się na to zgodzić. Dziękuję, że pan zadzwonił i zapraszam państwa do dzielenia się z nami swoją opinią na każdy temat absolutnie. Natomiast no, też apeluję o rozwagę, bo nie wolno bić dzieci, nie wolno podnosić ręki na drugiego człowieka bez względu na to, ile on ma lat. I namawiam też państwa do myślenia o tym, że to, że my byliśmy bardzo często traktowani linijką po łapach, nie znaczy, że powinniśmy ten sam sposób przekazywać młodszym ludziom. Nie wolno tak robić. Szacunek to jest jednak podstawa. Tym bardziej, jeśli domagamy się szacunku dla zawodu nauczyciela, to ten sam nauczyciel nie może bez szacunku traktować swoich uczniów. Co państwo na to? Zawsze, gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Zapraszamy do reklamy. Czy możemy mieć wszystko? Stylowy SUV Lexus NX imponuje ultra nowoczesnymi technologiami i mocą napędu hybrydowego plug-in. Ponadto zapewnia niesamowitą przyjemność jazdy i otacza Cię wyjątkowym komfortem. Wszystko to dopiero początek. Odkryj Lexusa NX z napędem hybrydowym plug-in. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tylko do niedzieli na Allegro Days 4,5 kg karmy dla kota Purina One Steril Cat z wołowiną tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 146,98. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda Elroq. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Karnawał rabatu. Tysiące produktów w super cenach. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Ministrowie obrony Polski i Ukrainy spotkają się jutro rano w Warszawie. Rozmowy zostały zorganizowane z inicjatywy strony ukraińskiej. W trakcie ma być omówiona sytuacja bezpieczeństwa w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie oraz możliwość zacieśniania polsko-ukraińskiej współpracy obronnej, podał MON w komunikacie. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące funkcjonariusza policji, który złamał rękę aktywistki protestującej w Warszawie w grudniu 2020 roku. Sprawa już raz została uznana za zakończoną, ale po opinii specjalnego zespołu prokuratury wznowiono postępowanie. Teraz biegły ocenił, że skomplikowane złamanie kości ramienia, którego doznała kobieta, to efekt oporu, jaki stawiała. Według śledczych policjanci działali zgodnie z procedurami i nie przekroczyli uprawnień. 3 lata po nałożeniu unijnych sankcji policzono, ile straciła na nich Rosja. Szacuje się, że rosyjska gospodarka straciła w tym czasie 450 miliardów dolarów. Przychody z handlu ze wspólnotą spadły o 74%, import ropy zmniejszył się o 90%, a gazu z 45% do 13. W 2021 roku Rosja była 5. partnerem handlowym Unii. To był serwis Trójki. W nocy będzie wszędzie pogodnie, tylko na południu wystąpią lokalne i silne zamglenia, które mogą ograniczać widoczność nawet do 400 metrów. W górach jeszcze zimno, minus 3, ale nad morzem, proszę Państwa, w nocy nawet 7 stopni. A jutro w pogodzie cudowna, wiosenna, nuda, słońce, ciepło, przyjemnie, najlepiej. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę, że mail działa do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Oczywiście działa też nasz numer telefonu. Niezmiennie taki sam, 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na Państwa opinie, komentarze, zapytania. Zapraszam. Słuchają Państwo Trójki, a w dzisiejszej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Powiedzieliśmy o tym, że głównym wyzwaniem polskiego systemu edukacji jest między innymi starzenie się nauczycieli. Nauczyciele to przede wszystkim powinni być bardzo bogaci, bo nauczyciele się starzeją. A wiadomo, jedyną metodą na starzenie jest eliksir młodości, a to rzecz kosztowna. Chcesz być pięknym i młodym jak Kleopatra, to płać. Ale uczniowie też się starzeją i coraz mniej jest ich w szkołach. A więc proponuję dla emerytów tylko po pół dawki. Znam jednego, co przekroczył i się cofnął do żłobka, a to nie jest za dobrze. Panie Marku, czy ten, który przekroczył ten eliksir, to Krzysztof przypadkiem nie miał na imię? Zapraszam Państwa do Trójki. Do godziny 19 jesteśmy z Państwem. Przewracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur, a moje ciało już nie moje. Nie umiem tańczyć, boję się. się i nagle ty śmiejesz się ze mnie. A ja więdnę i nagle tłum śmieje się ze mnie. Nie umiem już tańczyć. Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć. Na dyskotekach podpieram ściany. O, ja kocham tańczyć, ja kocham tańczyć. Gdy nikt nie patrzy. Słuchają Państwo Trójki, jest 17:40. Puls Trójki. W studiu witam Sylwię Białek. Dzień dobry. Dzień dobry i Twoich gości. Gości NIP, politolog profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski z nami w studiu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. I politolog profesor Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski na Skype. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Gdyby do takiej sytuacji jak ta piątkowa w gabinecie owalnym, po pytaniu zresztą Marka Wałkuskiego, zaszła jeszcze kilka miesięcy temu, politycy różnych opcji mówiliby jednym głosem i stali murem za prezydentem Ukrainy. Teraz ten mur jest dziurawy, a z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji na przykład można usłyszeć. I teraz tak, były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Nie wiem, kto mu podpowiadał, żeby grał twardą piłką z prezydentem Trumpem. Marek Suski. On był winowajcą tego zachowania o Wołodymirze Zełenskim. Sławomir Mencen, Konfederacja. Wysyłamy na Ukrainę broń, pieniądze, socjal, leczymy w Polsce Ukraińców za darmo, w zamian dostajemy oszczerstwa, obrażają nas i nie wykazują absolutnie żadnej wdzięczności. To w żadnym wypadku nie jest partnerskie porozumienie, traktują nas jak frajerów. Pani profesor, czy to kampania wyborcza, czy to oddaje nastroje społeczne? Zdecydowanie, tak, ale najpierw kampania wyborcza, no bo jednak wszystkie wydarzenia, które dzieją się w takim okresie, powiedziałabym, wrzenia społecznych emocji, bo to już się powoli zaczyna, to te wszystkie wydarzenia są interpretowane właśnie wyborczo. Bo zawsze pojawia się pytanie, kto na tym zyskuje, kto na tym straci, a jeśli zyskuje, to w jaki sposób, akcentując co, eksponując co, jakie problemy, czy jakim aparatem pojęciowym opisują politycy właśnie to zdarzenie, ale także szerzej tę sytuację. No i oczywiście można powiedzieć, że ktoś na tym traci, czyli na przykład politycy, którzy w świetle retoryki głównych opozycyjnych sił politycznych aktualnie, no, zbyt mocno zaufali, zbyt szybko udzielali pomocy. Problem polega na tym, że ci, którzy dzisiaj krytykują, mam na myśli część polityków Prawa i Sprawiedliwości, na początku wojny bez wahania, można powiedzieć, pomocą, tak. Tak, pomagali Ukrainie jako państwu, no i potem tutaj się włączyli w ten wzmożony ruch społeczny pomagania Ukraińcom tutaj na miejscu. Więc możemy powiedzieć, że jest to zmiana retoryki, oczywiście spowodowana sytuacją wyborczą, no ale skoro zaczęliśmy od gabinetu owalnego, no to weźmy pod uwagę również sytuację geopolityczną. No właśnie tutaj sytuacja geopolityczna nakłada się na nasze wybory, jeżeli chodzi właśnie o zmianę tego języka. Panie profesorze, jest pan no takim obrotem sprawy zaskoczony? Nie. Znaczy, oczywiście można być zaskoczonym w tym sensie, żeby już od dawna było wiadomo, że postępowania prezydenta Trumpa są nieprzewidywalne. No i w tym sensie jesteśmy zaskoczeni, ale nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że jego zachowania są nieprzewidywalne. No ale z drugiej strony popatrzmy sobie na to bardzo z takiej odległej perspektywy, tak? Znaczy, jeżeli mamy kraj położony w centrum Europy, tuż przy de facto krajach frontowych I ten kraj ma do wyboru szukanie oparcia w silnym partnerze, partnerze, który jest, posiada najsilniejszą armię świata, bądź też sympatyzowania z państwem, które jest słabe, które jest zaatakowane i tak dalej, i tak dalej. No to z czysto z geopolitycznego punktu widzenia, geostrategicznego, no to Polsce bardziej się będzie opłacało stać po stronie Stanów Zjednoczonych w różnych wymiarach tego stawania, tak? To znaczy, oczywiście po drodze jest jeszcze Unia Europejska, co też trochę będzie nam zmieniało optykę, ale jeżeli mówimy o tym, czy Polska ma wybierać między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, to przeciętny Polak i co za tym idzie politycy również będą się opowiadać za Stanami Zjednoczonymi. Tak? To jest jedna perspektywa. Druga to jest właśnie też taka, odwołam się do tego pytania, czy kampania wyborcza, czy sytuacja, z którą mieliśmy miejsce. Jedno i drugie, tak? To znaczy badania pokazują, że stosunek Polaków do Ukraińców się zmienia. W szczególności zmienia się stosunek do skali pomocy, jaką Polska powinna przekazywać Ukrainie i Ukraińcom. Natomiast ciekawe badania, które widziałem dosyć niedawno, pokazują, że my uważamy jako Polacy, że bardzo dużo tym Ukraińcom dajemy, natomiast mało od nich dostajemy w zamian. I tu nawet nie chodzi o to, że Ukraina ma nam coś dzisiaj dawać, typu metale ziem rzadkich, ale że to jest takie bardzo emocjonalne, że Polacy nie odczuwają wdzięczności ze strony państwa ukraińskiego i Ukrainy jako takiej. No właśnie, ale to no tak teraz, trochę brzmi jak te słowa, które padały w gabinecie owalnym w piątek. Tam też była mowa o wdzięczności. No oczywiście, że tak, no bo wszyscy uważają, że pomogli tej Ukrainie bardzo, bardzo mocno, no i oczekują jakiejś wdzięczności. Tak w ogóle umówmy się, że akurat Amerykanie rzeczywiście sporo pieniędzy w tę wojnę włożyli, ale też sporo na niej zarobili, bo jeżeli mówimy o kwestii na przykład handlu gazem, no to Amerykanie są takim rynkiem, który na tym zarobił najwięcej. Natomiast no my jesteśmy w trochę innej sytuacji, no ale cały czas politycy podejmują dzisiaj decyzje nie tylko w oparciu o to, jakie mają ideologie, poglądy, programy polityczne. Tylko codziennie śledzą, prawda, badania, sondaże i sprawdzają, na co wyczuleni są wyborcy. Tak jest. I teraz jeśli polski wyborca uważa, że Ukraińcy czy Ukraina nie jest nam wystarczająco wdzięczna, no to zwiększanie pomocy dla Ukrainy byłoby no, narażaniem się na to, że jest to pójście w poprzek poglądów, czy oczekiwań, czy emocji wyborców. No a ponieważ mamy do czynienia z kampanią wyborczą, no to każdą, tak jak pani profesor powiedziała, każdą decyzję, każde działanie polityczne trzeba przez ten pryzmat kampanijny analizować, albo wręcz przeciwnie, każda polityczna decyzja jest podejmowana przez pryzmat jej potencjalnych skutków na jej potencjalnych skutków wyborczych. Pani profesor, bo zresztą też kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, 2 miesiące temu mówił o ograniczaniu 800+ dla Ukraińców. Tutaj pojawił się warunek właśnie, że ci, którzy płacą podatki, którzy w Polsce pracują i no takie słowa też z ust koalicji polityków Koalicji Obywatelskiej, tylko to jeszcze było przed tymi szokującymi ruchami ze strony Donalda Trumpa padały. Bo każdy polityk, który startuje w wyborach, właśnie wie, to, o czym mówimy, że nastroje antyukraińskie niestety pojawiają się w Polsce z różnych względów. Między innymi z tego względu, że inna jest sytuacja, kiedy trzeba pomóc uciekającym rodzinom, dzieciom, kobietom. To jest sytuacja, która ewidentnie wymaga reakcji i z dobrego serca pomocy. Nikt nie patrzy, czy to jest Ukrainiec, czy to jest ktoś inny. Patrzyli wszyscy, że są to osoby potrzebujące pomocy. A teraz te osoby się w Polsce zadomowiły. Tak jest. W związku z czym konkurują o rynek pracy, konkurują o te dobra, które w Polsce są deficytowe, na przykład służba zdrowia. Niemniej jednak można powiedzieć, że nie jest to jednorodne. Nie można powiedzieć, że Ukraińcy na przykład konkurują w sferze, tak jak jeden z naszych kolegów zbadał, w sferze beauty. Tam polskie kobiety najbardziej i polskie kosmetyczki najbardziej są przeciwne rozwojowi tej sfery beauty właśnie przez Ukrainki. To nie jest tylko tak. Te wzory obecności w Polsce Ukraińców są różnorodne. Jest owszem roszczeniowa obecność ekonomiczna, czyli są nastawieni na to, żeby więcej mieć, gdzieś zdobyć pieniądze, zarobić niekoniecznie legalnie, ale jest również na przykład aktywna obecność kulturowa i ekonomiczna, czyli poprawić swój status poprzez na przykład inwestowanie, swój status materialny, a kulturalna to znaczy jakby nasycać się tymi możliwościami, które stwarza Polska jako kraj europejski ze wszystkimi dobrymi stronami tego uczestnictwa w kulturze, teatrze, kino, literatura i tak dalej. Oni to nazywają, w cudzysłowie to powiem, że oni chcą być Europejczykami, już teraz chcą być Europejczykami. I tak to się znaczy, w Polsce poczuli. Tak. To znaczy, że w ich świadomości trochę to oddzielają bycie Ukraińcem czy bycie Europejczykiem. Więc ze względu na tę dynamikę i to właśnie zadomowienie, bo stają się naszymi sąsiadami, może czasami szefami czy kolegami z pracy, te relacje właśnie się zmieniają. I generalnie sympatia do Ukraińców spadła w roku 25 w porównaniu do 24 o 10 punktów procentowych. Dzisiaj wynosi 30. Oczywiście badanie, na które się powołuje, badanie CBOS-u było realizowane przed jeszcze zdarzeniami w gabinecie owalnym, bo chcę powiedzieć, że na czele tych narodów, z którymi sympatyzujemy, są Włosi i Amerykanie. Nie wiem, jak to teraz by się zmieniło. Ale wracając do Ukraińców, moim zdaniem trzeba dbać o to, czyli na przykład my naukowcy, dbać o to, żeby pokazywać ten zróżnicowany obraz. Żeby nie był tylko czarny, prawda? Tak, tylko i nie stereotypowy. Mhm. Panie profesorze, to może niech pan teraz tak troszeczkę optymistycznie tutaj nam podpowie, czy po wyborach te stosunki procentowe, o których tutaj pani profesor mówiła, czy jest szansa, że one się zmienią, jeśli chodzi o sympatię właśnie do Ukraińców? Szczerze mówiąc, to w żaden sposób nie zależy od polskich wyborów. To znaczy myślę, że raczej polskie wybory i decyzje polityczne, które będziemy my podejmować przy urnach, one będą trochę pochodną. Od wyborów nie, ale od tej kampanii, bo teraz ten język jednak będzie zaostrzony. No i wiadomo, że wyborcy tutaj będą podchwytywać. Ale... Okej. Okay. Natomiast chodzi mi trochę o co innego. To znaczy, że tą stroną, która dzisiaj jest w największych kłopotach, a co za tym idzie, tą stroną, która powinna być najbardziej aktywna, to jest Ukraina, Ukraińcy i rząd ukraiński. Znaczy, jeżeli Ukraina chce nadal korzystać ze wsparcia państw tworzących Unię Europejską, to poza liczeniem na taki zdrowy rozsądek polityków i myślenie strategiczne, musi też zadbać o nastroje społeczne i o to, co my, społeczeństwa poszczególnych krajów europejskich na ich temat myślimy. Ja odwołam się do jeszcze jednych badań, takich historycznych, które razem z moimi studentami prowadziłem na samym początku wojny, gdzie analizowaliśmy właśnie poparcie i źródła poparcia społecznego dla Ukrainy. Otóż Ukraina i Ukraińcy zrobili wtedy mnóstwo, żeby poruszyć serca ludzi, pokazując historię osób rannych, osób zaatakowanych, osób, które zginęły, zostały zamordowane przez rosyjską armię. I wtedy ten poziom wdzięczności, podziękowania, takiego poczucia braterstwa był bardzo silny, ale on był też pochodną tego, w jaki sposób sami Ukraińcy się odnosili i do nas, i do innych krajów, które czyli im, tak podsumowując, panie profesorze, bo musimy kończyć teraz, tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego właśnie, jaką pracę wykonają sami Ukraińcy, jeżeli chodzi o nasz stosunek. Dokładnie tak. Dzisiaj piłka piłka jest przy nodze Ukraińców i od tego, jak oni to rozegrają, albo będą politycy mieli poparcie swoich społeczeństw, żeby im nadal pomagać, albo to poparcie ze strony społeczeństw będzie ograniczane i to będzie wpływało na zachowania polityków i na ostatecznie konkretne polityczne decyzje. Lubię takie porównania sportowe, czyli mecz trwa i zobaczymy właśnie, jakim wynikiem się zakończy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi dziś byli politolodzy profesor Ewa Marciniak i Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski. A Puls Trójki prowadziła Sylwia Białek. Dziękuję. Słuchają Państwo Trójki i dzwonią Państwo w sprawie nauczycieli przyszłości. Generalnie ja bym wrócił pytanie, czyli nie co zrobić, żeby nauczyciel był przyszłością, tylko co zrobić, żeby ludzie, których się uczy, byli przyszłością. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No wyszłam z salonu i jak ja się cieszę. Będę miała nową Toyotę Yaris. Dostałam aż 14 500 zł korzyści, a ten model jest idealny dla mnie.